Ci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. 18 na zegarze, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Atak nożownika w hotelu w egipskiej Hurgadzie. Są dwie ofiary śmiertelne. Wśród rannych jest obywatel Polski. Akcja ratunkowa na jeziorze Solińskim. Ratownicy uratowali czworo młodych ludzi, którzy wpadli do wody. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. W tym serwisie także o wizycie brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Dwie ukraińskie turystki zginęły w ataku nożownika w egipskim kurorcie nad Morzem Czerwonym. Napastnik pojawił się w kompleksie hotelowym w Hurgadzie. Czworo innych turystów jest rannych. Według egipskich mediów wśród poszkodowanych jest osoba z polskim obywatelstwem, a także Serbowie. W tej chwili polskie MSZ weryfikuje te doniesienia, a najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Segielski. Według informacji egipskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napastnik prawdopodobnie przypłynął na teren strzeżonego ośrodka z pobliskiej plaży publicznej. Mężczyzna został zatrzymany i jest teraz przesłuchiwany. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Hurgada to jeden z największych i najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Egipcie. Wśród wypoczywających tam rokrocznie turystów Polacy stanowią jedną z największych grup. Do tej pory zarówno w Hurgadzie, jak i w innym kurorcie Sharm el-Sheikh sporadycznie dochodziło do poważniejszych incydentów. W styczniu 2016 roku uzbrojeni napastnicy ranili dwie osoby na plaży w Hurgadzie. Do ataku przyznała się wówczas lokalna filia tak zwanego państwa islamskiego. Rano w pobliżu egipskiej stolicy doszło do innego ataku. W położonej na przedmieściach Kairu Gizie napastnicy na motocyklach zaatakowali policyjny posterunek. W wymianie ognia zginęło 5 policjantów. Przypuszcza się, że atak był dziełem islamskich ekstremistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Akcja ratunkowa na jeziorze Solińskim. Czworo młodych ludzi wpadło do wody po tym, jak wywróciła się ich łódź. Na pomoc ruszyli ratownicy bieszczadzkiego Wopru. W porę wszystkich udało się wyciągnąć z wody. Relacjonuje jeden z ratowników, Grzegorz Ostrówka. Dwie osoby, które były w wodzie, miały problemy z utrzymaniem się na wodzie. Dopłynęła nasza łódź z bazy Nafta. Podjęły dwie osoby przejęliśmy my, które trzymały się łodzi i pontonu, na którym byli ratownicy z pobliskiego kąpieliska. Do zdarzenia doszło w pobliżu przystani Nafta w Polańczyku, a przyczyną wypadku był m.in. alkohol. Niestety, jak to zwykle bywa, alkohol, brak troszeczkę rozwagi, brak kapoków i sprzętu asekuracyjnego na łodzi. Uratowani to 3 chłopaków i dziewczyna w wieku 19 lat. W serwisie Trójki teraz Senat. Tam już od 5 godzin trwa debata nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiSu. Przewiduje ona m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady, którzy są sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. Jeszcze dziś ma dojść do głosowania. W trakcie debaty szef senackiego klubu PO Bogdan Klich zgłosił wniosek formalny o odroczenie obrad i skierowanie tej ustawy ponownie do senackiej komisji. Wniosek został odrzucony. Za głosowało 24 senatorów Platformy Obywatelskiej, przeciw było 52 senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Była to kolejna próba zablokowania prac nad tą ustawą. Do pierwszej doszło na początku posiedzenia, gdy klub Platformy sprzeciwił się wprowadzeniu tej ustawy i ustawy o ustroju sądów powszechnych do porządku obrad. Mówiła Danuta Zaczek, a po dyskusji nad ustawą o KRS Senat będzie debatował jeszcze nad ustawą o ustroju sądów powszechnych, także autorstwa PiSu. Zmiana zakłada na zmianę zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, wzmacniając przy tym pozycję ministra sprawiedliwości. Odwiedzą Warszawę i Gdańsk, zwiedzą muzea, spotkają się m.in. z parą prezydencką czy młodymi przedsiębiorcami. W poniedziałek na 3 dni przyleci do Polski brytyjska para książęca, księżna Kate i książę William. O tej wizycie Karol Dermoros. Po przylocie do Warszawy wczesnym popołudniem w poniedziałek księżna Kate i książę William udadzą się do Pałacu Prezydenckiego. Tam podejmie ich para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. To ma być wizyta szacunku i przyjaźni bez tematów politycznych, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Para książęca odbędzie też spacer po krakowskim przedmieściu w Warszawie, następnie odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotka się też z młodymi przedsiębiorcami. Zwieńczeniem dnia w stolicy będzie przyjęcie w Łazienkach Królewskich z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Na tym przyjęciu będzie miało miejsce to jedno publiczne wystąpienie Jego Królewskiej Wysokości księcia Williama w Polsce. Po wtorkowej wizycie w Gdańsku brytyjska para książęca spędzi noc w Warszawie. Księżna Kate i książę William z dwojgiem swych dzieci będą nocować w Belwederze. W środowy poranek brytyjscy goście odbędą pożegnalne spotkanie z parą prezydencką. Karol Dermoros, Polskie Radio.

A ja muszę to tylko przywieźć, wtargać na górę, rozpakować, podłączyć i uruchomić. Przecież w Media Expert to wszystko zrobią. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup lodówkę lub pralkę i zyskaj dowóz z wniesieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18 zd@polskiradio.pl albo 71335. Można też zadzwonić 227 trójek. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy stoją w korkach. Ktoś zaproponował taką zabawę. Wszyscy, którzy stoją w korku i słuchają trójki, otwierają teraz szybę i wyciągają rękę do góry i machają. Machamy, machamy, machamy, machamy. No tak przez 5 sekund. I patrzymy, czy ktoś macha obok. No proszę dać znać, czy się udało. Wszyscy, którzy słuchają trójki w korku. No dobrze, teraz słuchają Radiohead przy okazji, bo to jest ten utwór 10,5 minuty po 18. Drift your light from ocean to ocean. Search the whole world for drunken confessions and hijacked affairs will just make you more alone. When you come home, I'll bake you a cake made of all their eyes. I wish you could see me dressed for the kill. You're my man of war. jak zwykle trochę melancholijnie, refleksyjnie. Ale gdzie się spieszyć w piątek po południu, prawda? Na urlop, jak to gdzie ktoś powie. No ale jak się spieszyć, skoro tutaj korek, tam korek. Czy siedząc w aucie przed domem w czasie czyszczenia wnętrza też można machać, pyta pan Grzegorz z Siedli. To oczywiście, że można machać. Proszę pomachać. A nóż sąsiad akurat też robi to samo za płotem i dostrzeże pana wyciągniętą rękę. Na razie odzewu z autostrad nie ma, ale zostawmy to. Teraz będziemy się odżywiać, a w zasadzie dożywiać. Innymi słowy, o odżywkach będzie. Kwadrans po 18. Zapraszamy do Trójki. Odżywki sportowe mają zwiększyć wytrzymałość, ale także siłę i szybkość osób, które je zażywają. Podawane w postaci koktajli, proszków czy tabletek polecane są w siłowniach, także osobom uprawiającym jogging czy inne sporty rekreacyjne. Czy słusznie? W przypadku sportów wyczynowych suplementacja jest niezbędna, ale jak twierdzi coraz więcej dietetyków, w sporcie uprawianym dla zdrowia wystarczy odpowiednio zbilansowana dieta. Kiedyś stosowałem, jak byłem młodszy. Ale ktoś panu to poradził? Tak, nie jest to wiedza tajemna specjalnie. Tylko mnie właśnie zastanawia, czy jakoś to jest regulowane, czy młodzi ludzie mogą tak bez ograniczeń używać sobie tych używek. Myślę, że jednak powinni mieć jakąś wiedzę na ten temat. Oczywiście, to nie są żadne rzeczy niezdrowe, natomiast duża ilość białka na pewno też dla organizmu może mieć jakieś tam konsekwencje zdrowotne. Ludzie, którzy bardzo intensywnie ćwiczą, szybciej zużywają składniki białkowe. Profesor nauk farmaceutycznych Iwona Wawer, Uniwersytet Medyczny w Warszawie. I się okazuje, że w diecie mamy za mało tak zwanych aminokwasów rozgałęzionych, BCAA. Te właśnie związki powinny być uzupełniane w postaci odżywek. Z własnego doświadczenia wiem, że moja mama czy moja babcia patrzy na to i mówi, co ty bierzesz. Trener personalny NL Sport Przemysław Wąsak. A ja tłumaczę, babciu, wzięłabyś wielki galon mleka i podgotowała go, zdjęlibyśmy tą piankę, włożyli do pudełka, to byłoby to samo. To jest tylko czysty aminokwas, czyste białko z krowiego mleka. Żadna używka. Przedawkować można wszystko, wszystko jest dla ludzi. Jeżeli wiemy, jak używać tego suplementu, nie ma prawa nam się nic stać. Nie uważam, żeby cokolwiek w proszku było zdrowe. Białko mamy przede wszystkim w mięsie, w serach, w różnych przetworach mlecznych i to jest zdrowe i to powinniśmy jeść, jeżeli chcemy budować masę mięśniową, a nie jakiś proszek wciągać, który ma datę ważności 5-6 lat albo jeszcze dłużej. Czy te odżywki rzeczywiście są potrzebne wszystkim uprawiającym sport rekreacyjnie? Tak, no bo... Wydaje się, że nie. Natomiast dieta musi być dokładnie zbilansowana w białko, w składniki mineralne, w witaminy. Poleca się indyka, pierś z kurczaka, porcja ryb. Odpowiednią porcję warzyw, owoców, niekoniecznie musi jeść dużo chleba. Kasze są bardzo zdrowe, soki warzywne. Wyróżniony sok z buraka, czy on faktycznie jest taki zdrowy? Burak ma dużo azotanów i kiedyś uważano, że azotany są zdecydowanie negatywne. To oczywiście szkodzi małym dzieciom. Natomiast ostatnio pokazały się takie publikacje, że te azotany mogą być w organizmie przetwarzane do tlenku azotu, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększa wydolność. Stąd sportowcy bardzo przychylnie popatrzyli na buraki. Odżywka białkowa jest zwykłym suplementem diety, jest tylko uzupełnieniem w aminokwasy i proteiny. To białko zewnętrzne, ono nie jest niebezpieczne. Jest niebezpieczne w przedawkowaniu białka i przy braku błonnika w diecie, bo wtedy mogą się stworzyć złogi białkowe i obciążamy nerki. Czy biegnę, czy trenuję na siłowni? Nie zjadłem. To spalę jakieś źródło energii. Jeżeli nie zjadłem, to spalę swoje białko, czyli mięśnie, w tym przypadku narządy wewnętrzne i tym podobne. W tym momencie wchodzą właśnie te odżywki. W tych siłowniach można było wcześniej przynajmniej kupić bardzo różne rzeczy z różnych stron świata, które niestety zawierały również hormony, hormony wzrostu, z dodatkiem testosteronu i to nie były rzeczy dobrze przebadane, więc właściwie należałoby ostrzegać. Na szczęście pojawiły się odżywki wyprodukowane w Polsce, ale mamy gwarancję, że tam nie ma żadnych niedozwolonych substancji. To jest po prostu moda, która do nas z zagranicy przyszła, obecnie oglądaliśmy jakichś słonecznych patroli związanych z talią osób, kobiet i z wielkimi męskimi klatami. Mam właśnie taki plan, żeby sobie zrobić prezent. Na 50 wyglądać lepiej niż na maturze. Świetny pomysł. Indyk lub inne chude mięso, kasza zamiast pieczywa i soki warzywne, najlepiej pomidorowy lub z buraka, taką właśnie dietę zamiast odżywek proponują dietetycy, a wysłuchała ich nasza reporterka Ewa Dudzińska. No, żeby dobrze się odżywiać podczas podróży, to nie lada wyzwanie, ale dobrze zawsze mieć coś pod ręką, bo anusz utkniemy w korku. Wszystkich stojących w korkach słuchaczy Trójki chciałbym pocieszyć. W Niemczech w piątkowe popołudnie, czyli takie jak dzisiaj, komunikaty w radiu o korkach zaczynają się słowami, że podajemy korki od 5, czasami 8, czasami nawet 10 kilometrów długości. Te krótsze nie są po prostu meldowane, bo jest ich za dużo. Jestem po prostu kierowcą, który większość czasu jeździ po Niemczech i znam doskonale tamtejsze autostradowe realia. Dziękuję bardzo za te kilka słów pocieszenia, choć czy ja wiem, jeśli inni mają gorzej, czy nas to pociesza. Tak czy inaczej, 22 i 7 trójek to nasz telefon. Prosiłem o danie znaku na autostradzie w korku, czy na innej drodze, gdzie wokół pełno samochodów, na sygnał, żeby okazało się, czy więcej osób słucha trójki. W sprawie tego machania ręką to może jakaś alternatywa dla tych, u których pada deszcz. Oczywiście, przecież zawsze można pomachać parasolką. Audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 18. Jak ktoś nie ma pomysłu na nowy tekst, to powtarza cały czas tę samą frazę. Powie ktoś złośliwy, ale no to taki utwór. Haim w audycji popołudniowej pani Ania napisała swój przepis na coś, co zastępuje odżywki. Ostatnio po treningu trzaskam, tak napisała, koktajl z banana, kiwi i jogurtu naturalnego. Pożywne, dobre i daje radę. Bardzo dziękuję. zd3@polskiradio.pl. No, sprawdzaliśmy, czy słuchają nas państwo w korku na autostradzie. Słucha nas na pewno operator autostrady A1, o której była mowa, informując, że na bramkach, słynnych już bramkach pod Toruniem, w kierunku Łodzi, tylko niewielkie utrudnienia. To także informacja dla państwa, mam nadzieję, cenna. 23,5 minuty po 18. Ja jestem słuchaczem tutaj państwa radiostacji i tutaj chciałem tylko powiedzieć, że redaktor mówił, gdzie się ludzie wybierają oczywiście, że na urlop. To ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie jadę na zmianę nocną, no i że chciałem pozdrowić wszystkich ratowników w całej Polsce, którzy pracują i czuwają nad zdrowiem i bezpieczeństwem wszystkich urlopujących. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i dziękujemy za państwa ciężką pracę. 24 minuty po 18. Zapraszamy do trójki. Na razie gdzie indziej korki, ale jak paliwo i ceny paliw pójdą w górę, to na razie zostawmy tu niedomówienie. Jeśli chodzi o paliwa, gaz LNG i CNG to niskoemisyjne, ekologiczne paliwa, których, jak wynika z zapowiedzi PiS, nie ominą nowe opłaty przeznaczone na fundusz dróg samorządowych, czyli wspomniane podwyżki. A to oznacza bardzo mocny cios w raczkujący rynek paliw alternatywnych, ostrzegają eksperci. Ceny wzrosną nawet o 10% i jazda na gaz przestanie się opłacać. Dlatego CNG i LNG nie powinny być objęte takim podatkiem, postuluje Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Generalnie rynek paliw alternatywnych w Polsce dopiero się rodzi i powinniśmy robić wszystko, by ten rynek był wspierany. Jesteśmy do tego niejako zmuszeni poprzez dyrektywy Unii Europejskiej. Wczoraj Komisja Europejska zmobilizowała Polskę do tego, żeby szybciej szło wprowadzanie przepisów, które ten rynek zdynamizują, a tymczasem pojawiają się ustawy, które zupełnie mają inne cele, czyli ten rynek hamują. Ideą tego rozwiązania jest przede wszystkim zapewnienie finansowania remontów, budowy, przebudowy dróg. Poseł PiSu Zbigniew Dolata. Więc czy ktoś używa pojazdu zasilanego gazem, czy olejem napędowym, czy benzyną, no to porusza się po drogach, no i przyczynia się też do ich zużywania, więc tutaj akurat no, nie powinno być żadnych różnic związanych z poborem tej opłaty drogowej. W wielu polskich miastach komunikacja miejska zaczyna się przestawiać na gaz w postaci CNG, w niektórych miejscach LNG. Następny przystanek. Lotnisko. Tychy są takim świetnym przykładem miasta, które prawie w całości ma tabor gazowy. Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. Tam jeździ całe 100 autobusów, z czego 70 do 80 to są autobusy zasilane gazem. 70 gazowców jest na przykład w Rzeszowie. W kilku innych miastach w Polsce to jest kilkanaście, czasem kilka takich autobusów. Przystanek na żądanie. Jest to bardzo dobry trend, który powinien być wspierany, ale od przedstawicieli zakładów autobusowych słyszymy, że jest coraz trudniej. Znaczy na pewno będziemy musieli się zastanowić nad skalą zakupów autobusów gazowych w takim układzie. Adam Stawicki z Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Chcemy kupować autobusy gazowe nadal, natomiast będzie to dla nas ważne, czy jest to ekonomicznie opłacalne, czy nie. Być może, jeśli by ktoś to zaproponował w jakiejś formie konkretnego rozwiązania, no to można by się nad tym zastanowić. Jest jeszcze trochę czasu, jest drugie czytanie, potem jeszcze prace senackie, więc można ewentualnie o tym pomyśleć. To nie tylko komunikacja miejska. Dokładnie, nie tylko komunikacja miejska. Rynek CNG na świecie rozwija się w taki sposób, że głównie idziemy w kierunku większych pojazdów niż pojazdy osobowe. Są oczywiście rynki takie jak rynek włoski, gdzie CNG jest wykorzystywane również do napędzania pojazdów osobowych, ale w Polsce to głównie zakłady autobusowe, komunikacja miejska, ale również zakłady komunalne, czyli między innymi śmieciarki. A dlaczego nie walczą państwo o kierowców, którzy jeżdżą na gazie LPG? LPG tych walorów środowiskowych na tym poziomie na pewno nie ma. W dodatku jest to rynek rozwinięty, który sobie doskonale radzi. Tutaj należy pamiętać o tym, że według Białej Księgi Komisji Europejskiej do roku 2030 połowa taboru przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Europie musi być zasilana paliwami alternatywnymi, czyli to muszą być autobusy hybrydowe, gazowe lub elektryczne. Do roku 2050 olej napędowy w ogóle ma zniknąć z przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Główny plus tych autobusów jest taki, że z jednej strony dzięki nim możemy mówić o sobie, że jesteśmy bardziej ekologiczni, a z drugiej strony jeszcze nie musimy przeznaczać wszystkich pieniędzy na technologię elektrobusów, która mimo wszystko jeszcze nie jest do końca sprawdzona. Znaczy to jest coś nowego. Wiele miast próbuje te autobusy, kupuje po 5, po 10, natomiast tak naprawdę jak one będą funkcjonowały przez cały cykl życia autobusu, czyli przez 10, powiedzmy 12 lat, jeszcze nikt tego nie wie, bo nikt tego nie sprawdza. Dodam jeszcze, w przypadku pojazdów zasilanych CNG lub LNG tego problemu nie ma. Co więcej, autobusy gazowe są o połowę tańsze w zakupie niż tabor elektryczny. A tę relację przygotował Kuba Witkowski. To jest audycja popołudniowa i 28,5 minuty już po 18. Mówię już, jakbym się dokąd śpieszył, prawda? Zupełnie niepotrzebnie. The National. I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. This

teraz Londyńczycy mówią mu goodbye. Czas na nowego lokatora. To największy okaz na świecie. Jego długość to nieco ponad 25 metrów. Szkielet waży 4,5 tony. Mówi mi dyrektor naukowy muzeum Ian Owens. A Hope, czyli Nadzieja, bo tak nazywa się nowy gospodarz, zaprasza nas na wystawę o swoich kumplach. Okazuje się, że ekipa jest spora i zróżnicowana. Mamy płetwala błękitnego, żyjącego w głębinach, żywiącego się planktonem. Żyje bardzo długo, rozmnaża bardzo powoli. Są też osobniki uzbrojone w zębiska. To na przykład orki, największe drapieżniki oceanów. Wreszcie różowa inia amazońska, mieszkająca w rzece. Kilkadziesiąt okazów, małych i dużych, kolosalny płetwal błękitny albo niewielki susu, zwany delfinem z Gangesu. Z bliska zobaczyć można dwumetrowe płetwy albo łopatkę, albo raczej łopatę. Zajrzeć można w zawieszone w formalinie oczy kaszalota. Specjalna sekcja poświęcona menu płetwali. Tu uroczy swój z niestrawioną do końca ośmiornicą, a nieopodal smutna gablota z inną pozycją, plastikową butelką. Muzeum Historii Naturalnej to muzeum stawiające na interaktywność, stąd choćby ciemny pokój, w którym poczujemy, jak to jest, gdy w głębinach oczy zastępowane są przez słuch i wielorybi sprzęt do echolokacji. Wieloryby wydają dźwięk czasem tak głęboki, że na granicy naszego słuchu. Dźwięk penetruje wodę o wiele lepiej niż światło. Odbija się od obiektów i powraca do zwierzęcia. Wskazówką jest więc echo. W gruncie rzeczy to bardzo podobne do naszego świata. Dla nas świat to efekt światła odbijającego się od przedmiotów. Walenie używają do tego samego dźwięku. Londyńskie muzeum zabiera nas w podróż, która rozpoczyna się 50 milionów lat temu, kiedy to praprzodkowie wielorybów opuścili suchą ziemię i weszli do wody. Tu nauczyli się wstrzymywać oddech na całe godziny. Wykształcili płetwy, które bywają też skrzydłami, gdy olbrzymy mówią nam hello, na moment wyskakując ze swojej błękitnej domeny. Domeny, która ciągle kryje więcej pytań niż odpowiedzi. Ponieważ są w głębinach, niewiele o nich wiemy. Zaczynamy dopiero eksplorować to gigantyczne drzewo genealogiczne. Wieloryb, wiele ciekawostek. W londyńskim Muzeum Naturalnym wieloryby oglądał Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy za tę relację. No to i wieloryb pojawi się na naszej antenie w formie muzycznej. No and Whale. Za 18 minut 19. That call is gonna be a lifetime. bardzo przyjemne nagranie, zwłaszcza jeśli droga szeroka, pusta przed nami. No a jak ktoś troszkę wolniej musi, to na innym biegu. Na którym? Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry, a dziś na trzecim biegu kilka naprawdę ekscytujących historii. Będzie i o legendzie z koniem, i o malowaniu Rolls-Royce'a w kwiatki, i maluchu dla Toma Hanksa. 71335, trzeci bieg @polskieradio.pl i na trzecim biegu na Facebooku. Tak można nas znaleźć, tak można się z nami kontaktować. Moto wiadomości. To na początek o tym maluchu. Jakiś czas temu Tom Hanks zamieścił w internecie żarcik. Zrobił zdjęcie przy maluchu na węgierskiej rejestracji z podpisem: jestem podekscytowany moim nowym samochodem. Wtedy pani Monika Jaskulska pomyślała: zaraz, zaraz, a może by naprawdę sprezentować malucha Hanksowi? Udało się znaleźć egzemplarz Fiata 126P z 1974 roku, tak żeby w Stanach można go było zarejestrować jako pojazd zabytkowy. Wnętrze z piękną żółtą skórą zrobiła firma Carlex Design. Maluch ma wszędzie przeszycia i wstawki bielsko-biała dla Toma Hanksa, a całość sfinansował Rafał Sonik. Teraz samochód ma trafić w ręce Hanksa i robić nam dobry PR w Stanach. Jak dla mnie, bomba. Rolls-Royce przed premierą nowego modelu Phantom postanowił urządzić wystawę starych Phantomów należących do wielkich gwiazd. A nie ma chyba bardziej znanego od tego, który należał do Johna Lennona. Osoby wesołej, ale też zgryźliwej i czasami kontrowersyjnej. W 1963 roku po koncercie Royal Variety Performance przed królową matką i księżniczką Małgorzatą Lennon zażartował: o oklaski prosimy osoby siedzące na tańszych miejscach, pozostali mogą jedynie potrząsać swoimi klejnotami. Potem artysta przyznał, że uwaga ta została przez niego wcześniej wymyślona i zaplanowana. Byłem niesamowicie zdenerwowany, powiedział, ale chciałem powiedzieć coś na wspak, aby namieszać. Namieszał też z tym Phantomem. Zamówił go w czarnym kolorze, ale później postanowił przemalować. Kiedy w 1967 roku nagrywanie legendarnego Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zmierzało ku końcowi, Lennon zlecił firmie J.P. Fallon przemalowanie samochodu. Wzór określany jest jako psychodeliczny i faktycznie kolorystyka, a w szczególności dominujący kolor żółty, oddały klimat okładki Sierżanta Pieprza. Jak dokładnie wyglądał, można zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku, na trzecim biegu. Muszę natomiast dodać, że Phantom Lennona miał do tego wyjątkowe wyposażenie. No, jak na gwiazdę przystało. Tylna kanapa została przekształcona w łóżko dla dwóch osób. Na miejscu zamontowano telewizor, telefon, lodówkę, był również unoszący się adapter oraz zrobiony na zamówienie system dźwiękowy. Lennonowi kiedyś zresztą oberwało się za ten samochód. Pewna nobliwa angielska dama, kiedy zobaczyła go wysiadającego z tego auta, zaczęła okładać go parasolką i krzyczeć: ty świnio, jak mogłeś zrobić coś takiego Rolls-Royce'owi? To teraz, żeby odetchnąć trochę od tych niezwykłych historii, dwie bardzo aktualne informacje. Pierwsza dobra, druga ocenią Państwo sami. Otóż w środę przed południem oficjalnie uruchomiono kolejny, liczący 14 km, odcinek drogi ekspresowej S7. Oznacza to, że zmotoryzowani mogą już dojechać dwupasmówką od granicy województwa świętokrzyskiego do powstającej właśnie obwodnicy Radomia. Brawo! Ale żeby dojechać dwupasmówką z Kielc do Radomia, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Przynajmniej do 2020 roku, kiedy zostanie ukończona obwodnica Skarżyska Kamiennej. Druga wiadomość jest dość zaskakująca dla niektórych fanów wizji elektryfikacji samochodów. Ulrich Einhorn, szef działu badawczo-rozwojowego Volkswagena, potwierdził to, czego trochę się spodziewałem i obawiałem. Jeżeli wszyscy producenci zrealizują swoje plany dotyczące samochodów elektrycznych, to w 2025 roku będzie potrzeba około 40 wielkich fabryk produkujących baterie. Szanse na to są raczej marne. To teraz jeszcze o żmii, krowie i koniu, czyli dość zoologicznie. Produkcja Dodge'a Vipera dobiega końca. Vipera, czyli żmii, potwierdzili to przedstawiciele Fiat Chrysler Automobiles. Jeśli ktoś może, niech kupuje ostatnie dostępne Vipery, to świetna lokata kapitału. Nieco inaczej swój kapitał lokował pewien rolnik w województwie lubelskim. Kiedy policjanci zatrzymali go do kontroli, ich uwagę zwróciły bardzo mocno zaparowane szyby z tyłu. Jak się szybko okazało, pasażerem tylnego siedzenia był, nikt nie zgadnie, Cielak. 50-letni kierowca tłumaczył, że nie miał jak go przewieźć, więc postanowił wykorzystać do tego własny samochód. Do domu wrócił pieszo, z Cielakiem rzecz jasna, więc przynajmniej było mu raźniej. to jeszcze o koniu, ale to będzie piękna historia. Chodzi o wierzchowca z 1764 roku. Urodził się dokładnie w dniu zaćmienia słońca. W związku z tym nazwano go Eclipse, od angielskiego zaćmienie, bo rzecz działa się w Anglii. Okazało się, że jest szybki jak Usain Bolt teraz. Wygrał 18 kolejnych gonitw, aż inni hodowcy nie chcieli wystawiać przeciwko niemu swoich koni. I tak zakończyła się jego kariera wyścigowa, ale później służył jako reproduktor. Podobno 80% współczesnych koni wyścigowych jest jego potomkami. Naukowcy do dziś zastanawiają się, skąd wzięła się jego szybkość, i badają DNA. Za to inżynierowie Mitsubishi w 1989 roku stworzyli samochód sportowy o tej samej nazwie – Eclipse. Teraz Eclipse wraca w nowej odsłonie jako Eclipse Cross, czyli crossover, który ma zawojować rynek. Może nie jako koń wyścigowy, ale bardziej taki z WKKW, czyli Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. Polska premiera w przyszłym tygodniu. Teraz o tym, co czeka nas w przyszłości, i to bardzo bliskiej. Smartfony stały się codziennością. Niedługo nie będzie już innych telefonów, chyba że gdzieś z wykopalisk. Wykorzystują to firmy motoryzacyjne i niewykluczone, że niedługo znikną zupełnie kluczyki do otwierania samochodów. Zastąpią je właśnie smartfony. Na razie w samych kluczykach zapisanych jest coraz więcej informacji i, powiedzmy sobie szczerze, właściwie nie ma już kluczyków, są piloty do otwierania samochodów, które oprócz samego otwierania aut spełniają bardzo wiele innych funkcji, przyznaje Tomasz Tonder z Volkswagena. Dzisiaj, podchodząc z kluczykiem, który jest dedykowany do każdego kierowcy indywidualnie, bo z samochodem można otrzymać 3 kluczyki, auto natychmiast rozpoznaje danego kierowcę. Gdy ten chwyci za klamkę, samochód się otwiera i w tym momencie ustawia się fotel, ustawiają się lusterka, ustawiają się wszystkie preferencje dotyczące działania systemów asystujących, czyli czy aktywny tempomat ma działać w trybie sportowym, komfortowym, jak ma być zestrojone zawieszenie, czy to również ma być w trybie komfortowym, czy jak ma pracować skrzynia biegów. Od razu ustawione zostaną ulubione stacje radiowe, muzyka na twardym dysku, czy też ustawienia klimatyzacji. W tej chwili samochód rozpoznaje kierowcę po kluczyku, natomiast w niedalekiej już przyszłości będzie rozpoznawał po smartfonie, którego mamy w kieszeni. I to ma jeszcze większe znaczenie już nie tylko w przypadku użytkowania danego samochodu w rodzinie, który posiadamy, ale w przyszłości, kiedy ze swoim profilem Volkswagena zapisanym na telefonie komórkowym podejdziemy do jakiegokolwiek samochodu wypożyczonego z wypożyczalni, również nasze preferencje, nasze ustawienia, ulubione wszystkie stacje radiowe i tak dalej, te elementy, o których powiedziałem, zostaną natychmiast aktywowane w samochodzie. To już w pewien sposób działa, i to na coraz większą skalę, bo przecież błyskawicznie rozwija się u nas car sharing, czyli pożyczanie samochodów krótkoterminowe. A tam auto otwiera się właśnie smartfonem po zeskanowaniu kodu z szyby. Gdyby od razu automatycznie ustawiały się wszystkie funkcje, byłoby znakomicie. Pytanie tylko, co się stanie, jeśli smartfon nam się zepsuje albo padnie bateria. Nasz test. Na koniec o samochodzie, na który czekałem z wielką niecierpliwością. Byłem ciekawy, czy Alfa Romeo podąża właściwą drogą i czy rzeczywiście Giulia jest tak dobra, jak czytałem, to i ówdzie. Zacznę od tego, że do dziś uwielbiam jej poprzedniczkę. Alfa Romeo 159 ciągle jest dla mnie pięknym i bardzo wyrazistym samochodem. Fakt, była zdecydowanie za ciężka w prowadzeniu, ale wygląda zachwycająco mimo upływu lat. Giulia jest równie ładna, choć nie ma już charakterystycznych potrójnych ślepi z przodu, którymi 159 gromiła spojrzeniem na trasie. Między szprychami felg migają za to zaciski hamulców Alfa Romeo, a pod maską buzuje silnik diesla 2,2 litra o mocy 180 koni mechanicznych. Zdecydowanie poprawiło się w środku. Nowy pomysł na wnętrze, nowy zestaw multimedialny i nowy starter silnika na kierownicy. Przypomina słynne Manettino z Ferrari. Za kierownicą wielkie łopatki do zmiany biegów. Moim zdaniem nie do końca dobrze zaprojektowane, bo bardzo trudno zmieniać biegi przy większym skręcie kierownicy. Za daleko są też drążki kierunkowskazów, które trudno jest dosięgnąć, no, jeśli ktoś nie ma palców Marcina Gortata. Sterowanie multimediami odbywa się za pomocą pokrętła do złudzenia przypominającego iDrive z BMW. A, zupełnie zapomniałem, że całe wnętrze w tej testowej wersji było wyłożone czerwoną skórą. Pierwsze skojarzenia były oczywiste, ale kiedy już się przełamałem, szybko się do tej skóry przyzwyczaiłem. Rozczarował mnie bardzo dźwięk silnika. Wiedziałem, że to diesel, ale brzmiał niestety jak diesel starej generacji. Na wolnych obrotach klekotał jak bocian na godach. Na plus zaskoczyły mnie właściwości jezdne, bo Alfa Romeo Giulia prowadzi się rewelacyjnie. Co jeszcze? Analogowa wskazówka prędkościomierza jest tym, co lubię najbardziej, ale z drugiej strony w Giulii znajdziemy kilka przycisków, które ma się wrażenie, że zaraz odpadną. Uff, właściwie to dobrze. Inaczej chyba bym nie poczuł, że siedzę w Alfie.